第六段。 Vav. Vayakom Yaakov, vayelech Harana. Vayar, vehine anashim. Vayomer lahem. Me'ain atem? Vayomru. Mecharan anachnu. Vayomer Yaakov. Hayedatem et Lavan? Vayomru, yadanu. Vayomer lahem. Hashalom lo? Vayomru, shalom. Vatavo Rachel bat Lavan. Vayar Yaakov et Rachel. Vayomer la, mi at? Vatomer, ani Rachel bat Lavan. Vayomer Yaakov, Baruch Adonai.